Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Mirac'ın ikinci bölümü idi. Geçen haftaki konumuzda, sohbetimizde Mirac'ın önce Mescid-i Aksa'ya olan kısmı, ondan sonra göklerin aşınması ve Sidre-i Münteha'ya gelmesi idi. Sidre-i Münteha, göktür aleminden sonra olan başka bir alem. Ne kadar madde alemi varsa, yıldızlar, galaksiler, daha bilmediğimiz neler varsa, bunların her bir madde alemi göklerle ilgili bunlar. Sidre-i Münteha ise göklerden sonra başlıyor. Bu gökler onun yanında çok ama küçük kalıyor. Sidre-i Münteha o kadar muazzam, o kadar muazzam büyük. Hatta Hadis-i Şerif bildiriliyor. 7 kat gökler onun yanında şöyle gibi bir halka gibi kalmıyor. O kadar büyük muhtemelenler. Mesela bilim adamları diyorlar, işte galaksiler genişleme oluyor falan diyorlar. Ne kadar genişlerse hiç kalıyor onun büyüklüğü yanında. Sidre-i Münteha, Hazreti Cebrail Aleyhisselam'ın makamı orada. Ona bağlı kadar melekler varsa her birinin makamı orada. Hazreti Cebrail Aleyhisselam peygamberimizi Mekke'den aldı, Kudüs'e götürdü, gökleri gezdirdi, cenneti gezdirdi, cehennemi gösterdi. Onun artık vazifesi bitti. Neden? İleriye geçemiyor şimdi. İleriye geçemiyor. Hatta Peygamberimiz Aleyhisselam kendine orada rica etti. Ya Cebrail, neden beni bırakıyorsun burada? Şöyle dedi. Lev denevte en meleten lehtaraktu buyurdu. Eğer bir parmak ucu kadar ileri geçersem yanarım buyurdu. Yanarım buyurdu. Celalullah, aşkullah, azamet ilahiyle yanarım buyurdu. Her meleğin makamı malumu var. Her meleğin makamı malumu var. Sidre-i Münteha bunların orta bölümü geliyor. Aşağıda ne kadar varlıklar varsa, melekte kim varsa, bunların ilmi ancak oraya kadar uzanabiliyor. Yine onun fevkinde, üstünde ne kadar varlıklar, melekler varsa, onlar da ancak oraya kadar ilimleri devam ediyor. Hatta bazı rivayete göre Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Cebrail'in tutuyor, onu biraz çekiyor yukarı doğru. O anda kesilen, başı kesilen serçe kuşu nasıl sarsılıyorsa, titriyorsa Hacı Aleyhisselam öyle cezbeye kapılıp titremeye başlıyor ve yalvarıyor, ya Ahmet yanarım diyor. Yani üstteki makamdaki o ruhsal, manevi halleri kaldıramıyor. Kaldıramıyor onları. Öyle haller var ki gerçekten hatta bazı evliyullah bile cezbe ile bazen birkaç basamak üst makama birden fırlayınca ya aklını yitirenler olmuşlarında mevcut olmuşlar bazıları. Bazıları artık yanmıştı, yanmışlar da ya Rabbi beni geri çevir demişler. Öyle bir haller de, mali bir haller de bunlar. Peki sonra nasıl oldu? Üste çıkmamız, Peygamber çıkması Aleyhisselam Hazretleri'nin. Tabi Peygamberimizi Allah-u Teala Mevlam o davet etti. Yani hiçbir varlığa, insan olsun, evliya, peygamber, melek olsun, hiçbir varlığa nasip olmayan o manevi makamları hepsini tamamlamak, yani tasavvuf diliyle seyri sülükü tamamlamak ancak tek bir kişiye nasip olacak peygamberimize. Yani buna manen seyri sülük deniyor. Manevi yürüyüş. Her adımında, her zerresinde bir manevi makam, mertebe alıyor, rütbe alıyor. O hallere geliyor. Allah-u Teala Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne cennetten bir yatak gönderdi. Adına refref deniyor. Adına cennet yatağı. Yemyeşil cennet ipeği. Büyüklüğü bir Allah-u Teala bilir. O kadar muazzam büyük. Ve bu yatak, cennet yatağı aynı zamanda bilinçli demde. Konuşuyor da. Tabi hayalime sığmaz tabi bizim bu. Geldi ya Resulallah. Allah-u Teala beni sana hizmetkar kıldı. Rica edin bana bin dedi. Bin dedi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri o refrefe bindi. Güneşten daha fazla ışık nur saçıyormuş. Yani bir insan normal ona bakamazmış. Öyle bir nurlu. Yemişil. Ona bindi Peygamberleri. Ve yine tırmanış diyelim biz buna işte de devam ediyor. Ondan sonra arşa kadar arada çok daha hicab deniyor. Perde var, perde. 70 bin perde açılacak. Her perde arası kaç bin yıllık yol, ışık yoluyla. O kadar muazzam yol, her perde arası. Bu yol açılacak. Ve her perden sonra başka bir makama geçiliyor. Yani manevi, ruhsal başka makama geçiliyor. Her perde açılışında o makamın görevli melekleri var. O melek elini uzatıyor, peygamberimizi üst makama alıyor. O makam geçiliyor, öbür makama geliniyor, buradaki melek öbür tarafa geçemiyor. Her meleğin makamı malumu deniyor. Belirli bir makamı var, onu aşamıyor melek. Nasıl balıklar, isyere gezemiyorlar balıklar. Her gün yeri belirli. Yıldızların yerde yörüngeleri belirli. Hatta mesela hayvanların bile bazıları yer altında yaşıyorlar. Güneş ışığından kaçarlar, dayanamazlar. Her meleğin de belirli makamı var. Bu şekilde 70 bin hicap perde aşıldı. Bu tabi normal olarak hesapla, zamanla, mekanla olsa bu işler milyarlarca yıl tabi yetmez buna. Fakat bir an aşılıyor bunlar. Ve her perde aşılışında Peygamberimizde başka başka manevi haller tecelli ediyor Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nde. O alemlerde artık orada ne zaman var, ne mekan var. Yani görünür hiçbir şey yok orada. Ay yok, güneş yok, ayağına başlayan bir zemin yok. Yalnız maneviyat bir alemi. Oranın melekleri de her bir o kadar büyük melekler ki o melekler de nurun üzerine nur. Öyle kutsal melekler. Meleklerin her biri Allah'a şeyan melekler, Allah'a tesbih eden, Allah'tan başka bir şey bilmeyen melekler, öyle kutsal melekler, o makamlar, öyle makamlar. Bir de burada bir şeyi özellikle belirtmemiz gerekiyor. Haş Allah orada değil adı cemaatimiz. Bunu bilelim bu şekilde. Biliyorsunuz dünyada da bazı kutsal makamlar var, dünyada da var, kutsal makamlar var. Mesela her mahallenin bir meşidi, camisi vardır. O mahallenin en kutsal yeri o meşidler, camilerdir. Sonra büyük eski tarihi camiler vardır. Tabi bunlarla beraber Medine-i Münevvere Mescidi, Mekke'deki Mescid-i Haram, Kudüs'ün Mescid-i Aksa, Mescid-i Kuba gibi Arafat gibi, Müzdelife gibi, Mina gibi dünyada da böyle kutsal makamlar, mekanlar var, dünyada da var. Bir kişi evinde namaz kılsa başka, ama camiye gitse erkek, cevabı değişir muhtemelenler. Bir insan Medine'de namaz kılarsa başka, Mekke'de kılarsa başka, farklı farklı oluyor. Aslında kişinin nerede olsa Allah'ını görüyor, biliyor muhtemelenler. Ama demek ki bu dünyamızda bile ki o alemlere baktığımız zaman dünya o kadar küçülüyor, dünya da küçülüyor ki artık bir atom da diyemiyor muhtemelenler. Artık dünya bir sıfırlıyor. O kadar küçülüyor. Bu dünyada bile böyle belirli kutsal makamlar, mekanlar var dünyada bile. İşte Peygamberimizin göklere çıkışı da o bütün kutsal makamları ve bu arada kainatın esrarı, sırrını görmek üzere gönderildi Peygamber Hazretleri. Zaten geçen hafta konu geçmişti. İsra Suresi'nin ayeti kerimesi Mevlam buyuruyordu. Bismillah. Linüryehü min ayatina. Yani miracın amacı, özü bu muhtemelen. لِنُّرْيَهُ مِنْ آيَاتِنَا Mevlam buyuruyor, Resulümü, Habibimi, kulumu, abdimi göklere çıkardım, ona ayetlerimizden bazılarını göstermek için. Dünya nedir? Dünyadaki düzen, denge nasıl sağlanıyor? Karıncanın rızkı da, kuşun rızkı da nasıl ezele takdir olmuş? Meleklerin görevleri neler bunlar? Bütün sırlar, demek ki Peygamber oralara gitmesi, bu sırlara vakıf olmak, Rabbimizin ayetlerini görmek için bazılarını. Artık bir beşerin ulaşabileceği en son bir makam, Kabe kapısının oraya yaklaşıldı. Allah Teala buyuruyor bizlere, Necim suresinin bu ayet-i kerimine geçiyor. Bismillah. Sümme dena fetedella. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bütün perdeleri açtı. Bütün makamları açtı. Bütün esrara, sırlara vakıf oldu. Tabii kendisinde artı bir beşerin ulaşabileceği en yüce mali makama ulaştı. Sümedena fetedella. Bedeni oraya ulaştı. Fetedella, sarkma anlamına geliyor sözlük olarak. Peygamberimizin kalbi, gönlü artık Mevla'ya döndü yalnızca. Peygamber hiçbir şey göremiyor. Mazagal basar oldu. Hiçbir işaretine bakmıyor. Artık alemler, melekler, arşlar, ferşler, kürsüler, şunlar bunlar, artık Peygamberimizin bunlar gözden çıktı. Artık Peygamberimizin, Aleyhisselam Hazretleri'nin tek isteği kaldı. Tek amacı kaldı, Allah Celle Celaluhu. Mevla'ya manen ulaşmak, Mevla'ya ulaşmak. Fekâne Kâbe kavseyni ev edina. Fekan artık oldu. Kabe kavseyni. Kavseyn, kavsin tesniyesi. Arapçada tekil, tesniye, çoğul vardır. Türkçe yoktur bunun. Tek isniyeti yoktur Türkçemizde. İki kavs miktarı. Kavs yay demektir. İki yay miktarı denen o makama pek ulaştı. Kabe kavseyn, Kabe miktarında o miktar, iki yay miktarı. Kabe kavseyn makamı deniyor buna, bu şekilde deniyor aziz cemaatimiz. Tabi evliyaların büyükleri bunu üzerine çok bunun üzerinde duruyorlar. Buradaki bir tabi esrar var burada. Burada bir şifreli, bir ayet-i kerime, ayet-i kerime şifreli burada. Ayet-i kerime. Bunun tabi şifresinin az çok bir çözüme uğraşıyorlar anlamını. Ne anlaya geliyor derden? Bazı büyük evliyalara göre iki yay. Nedir yay adı cemaatimiz? Eskiden ok atılan bir alet. Ok ortadan konup, çekilip atılan bir şey. İki yay. Yay nedir? Yay hilal şeklinde yarım dairedir. Yay dediğimiz şey, hilal şeklinde yani yarım daire. İki yay bir araya gelince ne oluyor? İki yarım daire bir araya geldi mi bir daire tamamlanıyor. Tabi bunlar mecazi anlamları, manevi şifreler bunlar. Üzerine tabi fazla kurcalamaya gelmez ama yani şu anlayamaz cemaatimiz, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın seri sülükü tamam, daire tamamlandı yani böyle. Daire tamamlandı artık. Bütün makamlar aşıldı. Hazreti Musa Aleyhisselam peygamberdi. Ullazim peygamberdi. Kelimullah'tı. Ama o daireyi dünyada tamamlayamaz çünkü. Ne kadar makam yüce olsa olsun, peygamber de olsa, ullazim de olsa, bir beşer, melek de olsa bile dünyada bu daireyi tamamlayamıyor. İşte Allah-u Teala Peygamberimiz o makamlara çıkardı. Peygamberimiz o daireyi tamamladı. Artık bütün makama diyor. Manevi makamlar, haller, ne varsa hepsini tamam tekmil etti. Yani Allah-u Teala Mevlamızı artık görecek duruma gelebildi. Biliyorsunuz ki cennette inşallah her mümin Allah'ı görecek o cemaatimiz. Cemalullah diyor. Allah'ın cemali, Allah'ın güzelliği yani anlamına geliyor. Allah'ın ilahi nur. İnşallah Rabbim nasip eder cennete girersek her mümin cennet Allah-u Teala görecek. Ama hemen değil ama yine. Bir mümin cennete girdiği halde bile yine insan Allah'ı görecek duruma gelemiyor insanlar yine. O yapıya kişilere kavuşamıyor birdenbire. Ancak cennetten önce evliyaların sohbetleri, ulemanın sohbetleri, sahabenin sohbetleri, şehitlerin sohbetleri, peygamber sohbetleri, en sonunda peygamberimizin makamı vesilede olan sohbet olacak cennette. Bütün cennet hayat duracak. Kim bilir kaç katılıyor ehli iman, aşıklar, sahabeler olacaklar. Ve peygamberimizin sohbetinde orada bütün mümin artık ikamanı bulacak artık orada. Ancak ondan sonra önce Allah'ın selamı alacak müminler. Mevlam bulacak ki selamün kavlem mir rabbir rahim. Selamün Allah'tan selam gelecek. Bütün müminler bunu duyacaklar cennette. Ama kulak değil, mekanı yok çünkü Allah'tan. Duyacaklar. Ancak ondan sonra böyle perde perde böyle, dalga dalga böyle. İşte nurlar gelecek, insanlar aşk yanacaklar. İnsan, Allah diye insanlar çıldıracaklar cennette insanlar. Böyle yarmar olacak. Dalga dalga dalga dalga. Ancak ondan sonra orada inşallah cemalullah görünce tecrübe muhtemelen. İşte Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de dünyada tek bir varlık olarak, yani peygamberler, evliyalar, melekler dahil tek varlık peygamberimiz dünyada bunu tamamladı. Aleyhisselam Hazretleri tamamladı. Ev edina. Hatta iki daireden, yaydan daha yakın makam ulaştı. Peygamberimiz şimdi ne yaptı az cemaatim Aleyhisselam Hazretleri? Peygamberimiz tabi oraya yanına şahs adına gitmedi oraya. Bütün varlıklar adına gitti. Peygamber Allah-u Teala şöyle selam verdi şimdi. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat diye. Bakınız. Tabi Allah-u Teala'ya esselamu aleyke denmez. Çünkü esselamu aleyke ya da aleyküm, aleyke tekir, sana o anlamına geliyor. Aleyküm siz çoğu olmuş oluyor. Bu bir duadır. Yani karşıdakinin muhatabına Allah'tan selamet dilemedir. Haş Allah böyle şey ihtiyaç Allah'tan verdiler. Büyük onun çünkü böyle. Onundur. Onun için Peygamber Allah Teala'ya esselam diye selam vermedi. Nasıl verdi? Ettehiyyatu lillahi ve salavatü ve tayyibat. Anlamı ne bunun? Ettehiyyatu bütün kavli ibadetler diyor buna. Kavli söz anlamına geliyor. Ne kadar sözlü ibadet varsa, Kur'an okuma, zikir, tesbihat, ne varsa Allah için, Allah anan, sözlü ibadet ne varsa, bunların her birisi lillahi Allah'a aittir, onadır, onun hakkıdır. Düşünün ki aziz cemaatimiz, Peygamberimizin o anda bulunduğu konumu Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin. Önce Mescid-i Aksa'ya gitti, dünyadaki sırları tabi gördü. Birinci göğe çıktı, oradaki sırları gördü. Zaten dünya oradan yönlendiriliyor. Yağmurun yağması bakın aziz cemaatimiz. Hangi bölgeye, nereye, ne zaman, ne kadar yağmur yağacak? O yağmur niteliği, yani ağırlığı, içerdiği maddeler suda. Saf su değil tabii yağmur. İçerdiği maddeler, o yağmur niteliği, ağırlığı. Ve kaç tane yağacağı bir semadan yönlendiriliyor. Ondan ekin mi olacak? Bazen yağmur bol yağmur yağar, mısır talaş haline gelir. Buğdayın sapı samanı büyük olur ama bana tane vermez bakteremler. Neden? Yağmur niteliği oradan yönlendiriliyor. Ona göre bir suyu niye gökten muhtemelen? İşte tabi birinci semadaki meleklerin ibadetleri. İkinci sema, üçüncü sema bütün meleklerin ibadetleri. Ta artık Kâbe kavşiye makamına kadar. Ki orada melek yok orada, melek artık orada. Bütün melek ibadetleri meleklerin. Tabi bazıları Sübhanallah bir hamdihi gibi, tesbihatlar, takdisler, Sübhün Kuddüsün gibi zikirleri. İnsanların, Müslüman cinlerin, uçan kuşların, esen yelin, akan suların, yıldızların, ayın, güneşin, dönen bir her birinin. Hatta elektronlar dönerken onu Allah zikrediyor muhteremler. Evliya bunu duyuyor işte muhteremler. Bak bir örnek vereyim. Bir gün muhterem bir hoca efendi varmış. Ama içi de hocaymış ama. Diline değil mi hocalık yani? İçi de hocaymış. Yani keşfik açık kişiymiş. Bunun bir talebesi varmış. Bunu çok severmiş. Tabi diğer talebelerde bir kıskançlıkta oluşuyormuş bunu çok sevdiği için hocası. Bir gün yazdığında diyor ki hocası bunlara, ele hatırlayalım, bugün diye bir kıra gidelim de, oraya bir kır sohbeti yapalım diyor, kırda. Tabi seviniyor bunlar da, azık alıyorlar, bir kıra gidiyorlar. Hoca şimdi soruyor bunlar öğrencilerine, talebelerine soruyor. Nerede oturalım? Yani neresi daha uygun, münasip oturalım? Tabi herkes ağaçların altını, yeşilliği, su kenarını, hep güzel görüntülü yerleri. Hocam burası, hocam burası, burası daha güzel, daha güzel hocam. O öğrenci talebe o hiç karışmıyor, duruyor bu şekilde. Ona soruyor. Nereye oturalım? İsmini Ahmet, nereye oturalım Ahmet diyor. Hocam diyor, o neresine gösteriyor? Taşlı, kuru, güneşli bir yer. Hocam burada otursak burada. Çocuğa bilir şey gülüyor buna. Hocam o zaten deli mevzun diyorlar be. Orada güneşte oturuyor mu böyle güzel yerler varken? Hoca tabi biliyor onun işin söylediğini. Ona soralım bakalım diye. Neden burada tercih et diyor. Ona soruyor. Neden bu işin Ahmet diyor. Bak daha güzel yerler var. Hocam baktım diyor her çimen, ot, bitkiler diye Allah zikrediyorlar böyle diyor. Her biri böyle diyor. Her biri Rabbimizin başka bir esmasını. Ya Hay, Ya Hakim, Ya Alim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Latif, her bir baş esma zikrediyorlar. Onlar Allah zikrederken ben üzerine basamam hocam diyor böyle. Şimdi her şey cemaatimiz taşlar zikri Allah-u Teala ediyor. Tabi o onun karnı keşif açıkmış o kadar. Oraya kadar onu görebiliyor, keşif açıkmış. Aslında taş da Allah zikrediyor. Demiri taş meydana getiren atomlar da, elektronlar da Allah zikrediyorlar. Şimdi bakınız, ettehiyyatü, bütün varlıkların zikirleri, elektronlarında, yıldızlarında, esen yelinde, akan suyunda, karıncanında, kuşunda, meleklerin, cinde, insanların da bütün varlıkların zikirleri lillahi Allah'ın sana aittir. Allah içindir, ona mahsustur peygamber ya. Ve salavatü ve tayyibat. Salavat da bedensel ibadetler. Yine bütün varlıkların beden ibadetleri de Allah için Allah ettir. Bedensel ibadetler de. Tabi işte bu cihat Allah yolunda, rükû, secde, mesela bir sohbete gitme, Allah için hayırlı bir yere gitme, namaza gitme, sile-i rahime gitme, hacca gitme, yani bir kişi cenazeye gitme, bedensel olarak yapılan her ibadetlerde, tabi buna melekler dahil, meleklerin görevleri var. Bunda her biri Allah'a ait, Allah için her biri de. Ve tayyibat, bu da yalnız insanla ilgili ibadet, mali ibadet, parasal ibadetler. Tabi melekler bunu yapamıyorlar. Yapamıyorlar. İnsanla ilgili bir ibadet bu da, parayla ibadetler. Ve de her bir zerre para da Allah için. Burada Peygamber Aleyhisselam Hazreti Allah-u Teala'ya üç ayrı şekilde selam vermiş olduğu. Ettehiyyat ve salavat ve tayyibat. Üç tane. Şimdi selam verilen kişi selamı alırken Allah-u Teala bize emirleri Nisa suresinde Mülham buyuruyor. Daha güzel alınız ya da misil alınız. Daha güzeli, daha fazla kelime ile. Hiç olmazsa ey misli melam buyuruyor, misli alınız böyle. Allah-u Teala peygamber için şöyle selamına karşılık verdi. Esselamu aleyke. Bak burada selam geliyor. Tabi peygamberimiz beşerdir, insandır, varlıktır. Onun da ihtiyacı var Allah'ın selametine. Esselamu, o selamı Mevla buyuruyor. Mevla'nın bir ismi selamdır. Selamım, yani dünya selametim. Aleyke, senin üzerine olsun. Kim? Eyyühen nebiyyü. Ey nebi, ey peygamber, yüce nebi, zişan, şan sahibi nebiyim, peygamberim. İşte artık selam senin üzerine. Tabi bu dua değil. Biz Es-Sâlekûn'de gibi dua etmiş oluyoruz. Allah dua etmez ama. Allah haber verir yani. Habibim, Muhammed'im, Nebi Zişan'ım artık selam üzerinde, artık selamettesin yani böyle. Her an dünya ahirette. Esselam bir şimdi. İkincisi, ve rahmetullahi ve berekatihi. Aynı üç şeye cevap veriyorum böyle. Ve rahmetullahi, Allah'ın rahmeti de senin üzerinde olsun Habibim. Yani üzerine oldu. Ve Allah'ın şeyi burada haberdir. Ve berekatühü ve berekat. Bereket bir şeyin durmadan hep çoğalması, devam etmesi bir şeyin. Bereketin bunda. Berekat bunun çoğulu geliyor. Allah peygamberimize buyurdu ve berekatühü bereketler de üzerine olsun. Nedir bu bereketler? Peygamberimizin getirdiği İslam dininin şeriatının sürekli artıp yüce büyümesi. Şimdi adı cemaatimiz bazı konuları anlamamız için çok az da olsa şöyle bir zerrecik de olsa Oradaki bu hale biraz bir düşünmemiz, yani tadamasa bile düşünmemiz gerekiyor. Düşünün ki Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazretleri Kabe Kavsiye makamında. Dünya açıldı, Mekke Aksa'dan göklere çıkıldı, gökler açıldı, bütün alemler açıldı, perdeler açıldı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Rabbimizin huzurunda sohbetinde. Peygamberimizdeki aşkı düşünün anda. Peygamberimizdeki hali düşünün. Allah Teala buyurdu ona, ey Nebi Zişanım, selamım, rahmetim, bereketlerim artık sizinle beraberdir artık. Peygamberimiz sabahında ne düşündü? Yalnız kendisi mi olacak, bu nasip olacak? Bu kadar peygamberler var. O anda eshab-ı ümmeti var. Bu Allah'ın salih kulları var. Peygamber bunu düşündü, şöyle buyurdu. Esselamu aleyna. Ya Rabbi, o bana verdiğin selam vardı ya Rabbi, o selamet bize olsun ya Rabbi. Bir de derken, bütün melekler ya da peygamberleri kastetti. Daha ve alâ ibadillâhi sâlihîn. Allah'ın Celle Celaluhu ne kadar salih kulları varsa hepsini olsun. Yerde, gökte, arşta, ferşte, mezarda, kabirden de olsun olsun bakıyorum. Hayatta ve gelecek olan. Gelecek olan Allah'tan ne kadar salih kulu varsa her birine olsun dedi peygamberlere de ve tabi orada kabul edildi muhtemelenler. Kim ki biraz kişi gayret edip de kişi kendiliğinden insanı İslam yaşamada insan biraz çırpınsa, insan biraz bir gayret gelse, kişi biraz salihler, topluma insan biraz karışmaya çalışırsa, elhamdülillah o makamdaki bu duaya o kişi de işte bizler buna ortada işte muhtemelen işte. Allah'ın selametine, rahmetine, bereketine muhtemelen. Allah'ın Celle Celaluhu salih kulu olmaya çalışmamız gerekiyor. Nedir salih kulu? Hayrı şerrini geçen. Şöyle diyelim başka deyişle, amel defterindeki sevabı daha çok, günah çok az. Ve bu kişinin gönlünde hep hayır işleme isteği arzusu içinde. Günahtan tiske nefret eden günahtan, yani günahtan kaçan, günahtan tiskinen, nefret eden günahlardan artık ibadetten, hayırdan, Allah yolunda çalışmaktan zevk alan kişi anlamına geliyor. Yani bu kişinin gönlünde Allah sevgisi dünya aşmıştır. Bu kişinin ruhu, ruhsal yönü nefsini aşmış. Bu kişinin sevabı günahını aşmıştır. Böyle kişi nedir Allah'ın? Elhamdülillah salih kulu muhtemelen bu şekilde. Cebrail Aleyhisselam Hazretleri tabi makamında kaldı, Sidre-i Müntaha'da kaldı. Fakat Rabbim meleklere duyurdu bu selamlaşmayı. Rabbim duyurdu. O anda Hazreti Cebrail Aleyhisselam aşka geldi muhtemelen. Başka bir cebaya aşağı geldi. Ve o da şöyle araya girdi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Cebrail Aleyhisselam bunu söylerken ne kadar melek varsa meleklerin her biri ona eşlik etti. Onunla beraber aynı beraberce bu kelime şöyle söylediler muhteremler. Yani o an belki alemde bir defa o an oldu. Bir defa o an oldu. Cebrail Aleyhisselam başkanlığında bütün koro halinde ne kadar melek varsa her biri bunu söyledi muhteremler. Tekrar söyleyelim inşallah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Anlamını biliyorsunuz ama yine işte kısaca tekrar da bir fayda olur inşallah. Eşhedü, ben şahadete bulunuyorum. Nedir şahadet? Yani biliyorum, inanıyorum, haber veririm anlamına geliyor. Eşhedü. En şuna ki, la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yok. İlah odur. Odur Rabbül Alemin. Onundur mülk. Onundur egemenlik. Bütün zerre, bütün cihan, alem onun emrin denen tasarrufundadır. Ve eşhedü, yine aynı şekilde şahadet bulunuyorum ki enne Muhammeden, enne kesin Muhammed Aleyhisselam Hazretleri abdühü ve resulü. Allah'ın hem kuludur hem de peygamberidir dediler bunlar da. Ondan sonra meleklerden tabii bağlantı kesildi. Artı Allah ile peygamberse kalan sır oldu o alem. Buyuruyor Mevlam bize Nim suresinde febha ile abdihi ma evha. Febha Allah vahyeti söyledi mi söyledi. İle abdihi kulur Muhammed'ine orada. Vasıtasız. Böyle melek olması yok. Allah kendim Mevlam kendisi Allah Teala peygamberimiz orada vahyetti ve onu ilham etti, bildirdi. Neyi ma evha. Bütün iş bu ma'da şimdi. Ma'da. Orada Mevlam peygamber neleri vahyetti? Şimdi adı cemaatimiz vahiy şu anlama geliyor. Allah'ın vahyi ilham da buna denir. Bir anda milyonlarca zamana sığmayan bilgiler kalbe verilir, bir anda verilir. Böyle kelime kelime verilmez. Öyle paragraf paragraf verilmez muhtemelen. Sayfa sayfa verilmez. Kitap kitap verilmez. Allah da bir anda peygamberimize ne vahiy verecekse verdi. Yani yerlerin, göklerin, bittiğin sır esrarı peygamber kalbine verildi. Geçmişte ne oldu, ileride ne olacak, hepsi bildirildi muhtemelen. Bir anda vereceğim. Bir de orada adı cemaatimiz, peygamberimize hepimizin bilmiş olduğu Amin Resulü ayet-i kerimeleri orada peygamberimize bu da verildi orada. Bakara'nın son iki ayet-i kerimesi Amener Resulü diye başlayan, yazısından sonra okunan para cemaatimiz orada peygamberimize bu da orada verildi. Tabi tekrar sonra Medine'de vahiy olarak ayrıca geldi ki vahiy metlu olması için öyle gerekiyor. Orada peygamberimize bu verildi. Bu Amener Resulü'nün anlamı tabi iki ayet-i kerime. Tabi şu anda bu sohbetten sığmaz muhteremler. Zaten Kur'an-ı Kerim'e çok kısa mara vermek ben pek hoşlanmıyorum bundan. Çünkü kısa mealler var çok. Onu okuyan kişi ben Kur'an-ı Kerim'i inceledim diyor. Vahzavallı muhteremler. Kur'an'ın bir kelimesinin ne anlamları var? Ne anlamı muhteremler? Yalnız şu iki kelimeden duracağım işte biraz şahlı cemaatimiz. Amener Resulü. İki kelime. Ne sırlar vardır. Ne tatlı feyizler var bakın. Amene iman etti. Kim buyuruyor? Allah buyuruyor. Kim? Er-Resulü. O Resul. Burada Er-Resulü'nün tarif var. Belirli o Resul. Hazım-ı Aleyhisselam Hazretleri iman etti. Nasıl iman etti muhteremler? İmanı gaybiden ilam-ı şuhuda çıktı artık. Yani iman noktasında tam artık tekamül daire tamamlandı. Bizi imanlarımız imanı gaybi deniyor bunda. Gaybi iman. İmanlarımız. Sonra ilmel yakin denir. Eğer bir mümin iman yolunda çalışsa, tefekkür çok ederse, imanı ilme yakına çıkabiliyor kişi, ilmi olarak, bilimsel olarak kişi, inanıyor ki artık, bu tabi öbüründen daha sağlam. Bir de imanın zevki var, imanın zevki. Kişi Allah-u Teala'yı çok zikrederek, Allah yoluna çok çalışarak, çok konu okuyarak, hep Allah'a bağlılığını devam ettirerek, kişi bundan bir zevk, feyiz almaya başlar. Allah diye zevk almaya başlar. Bunun imanın zevki deniyor buna. Ondan sonra imanın aynen yakını var. Aynen yakın, artık bir şey görmeye başlar. Keşf hale başlar kişide. Ki kişi böyle cenneti bile keşfen görebilir, yavaş görebilir, berat hayatından görebilir. Aynen yakın var. En sonu Hakk'a yakındır, Hakk'a yakındır. Tabii iman nedir? Önce Allah'a iman Celle Celaluhu. Sonra meleklere, kitaplara, peygamberlere, kadere, hayır şere yani artı imandır. Bunlar hep bizim için gaybi şu anda. Melekte iman ediyoruz elhamdülillah. Göremiyor muhtemelen. Peygamber inanıyoruz, görmedik tam onu göremedik. Bilhassa ahirete hiç bilemiyoruz. İnanıyoruz böylece. Ama Peygamberimizin durumuna bir de bakalım baktan. Bakalım böyle. Peygamber melek hepsini açtı melekleri. Yani melekler yolda kaldı melekler. Her melek peygamberden yalvarıyor, bana dua ediyor melekler muhteremler. Peygamberlere imam olamaz kılır onlar melekler bakınız. Meleklerle beraber yaşadık, onlar geçti. Kitap ona verildi. Sonra Miraç'ta Peygamber Aleyhisselam Hazretleri cenneti gezdi. Konuda giremiyor onlara muhteremler. Peygamber cenneti gezmesi. Nerede cennetler? Sidre Müntaha'da. İndeha cennetül me'va. İnde sidretil münteha, indeha cennetil me'va. Hemen simdan sonra ilk olarak cennetil me'va. 8 cennet var. Ama bir cennetin büyüklüğü göklerden daha büyük. Dünyanın daha büyük tabi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın cennete girdi muhteremler. Girdi. Hatta Peygamber bir köşk beni çok. Sordu, kim bu köşk? Ya Resulallah, bu Ebu Bekir'in. Peygamber yine bir köşk gördü. O kadar köşk büyük muhtemelen, dünyada büyük köşk mü böyle işte. Sarayı gördü. İçinde çok huri kızlar varmış, genç huri kızlar varmış böyle işte. Sordu, kim bu köşk? Ömer'in ya Resulallah. Peygamberimiz Hazreti Osman'ı gökte de gördü, suretini gördü. Hazreti Ali'yi gökte de gördü muhtemelen. Cennetin köşklerini gördü. Hatta Peygamber dünyaya gelince dedi ki Hazreti Ömer'e, Ömer, senin köşkünü çok beğendim. Çok nurluydu. İçin çok huy kızları vardı. İçine girecektim. Aklıma geldi ya Ömer, sen çok kıskançsın. Onun için girmedim. Hasbi ağlama başladı. Ya Resulallah, seni de mi kıskanacağım ben? Muhteremler. Şimdi bakın azı cemaatimiz ya. Peygamber imana bakınız değil mi böyle? Cennet içine girdi peygamber. Cennetleri gezdi. Akarsuları gördü, Tuğba ağacını gördü, hurileri gördü böyle, köşkleri sarayı gördü. Eshabını, her birinin köşkünün sarayını gördü muhteremler. Hepsini gördü bunların. Cehennemi onu da gördü. Ama cehenneme girmedi. Gökten cehenneme baktı orada. Cehennem yerin altında çünkü. Yerin merkezi cehennemdir. Gökten baktı. Hatta Malik'te ki Malik, ya Resulallah, sen cehenneme girmeye dayanamazsın buyurdu Peygamberimize. Malik, ama görmek istiyorum buyurdu. Gerçekten Peygamber çok fenalaştı o cehennemi görünce Allah korusun. Şimdi işte Peygamber Aleyhisselam Hazreti bakın muhteremler, cennet içine girdi, gezdi. Cehennemi gördü, gökleri gördü, meleklerle hasbihal etti, sohbet etti, onları geçti. Ve en önemli olanı Allah Teala'yı gördü muhteremler. Gördü böylece. Kader-i iman. Nedir kader? Nasıl bu kader yazılıyor, çiziliyor? Nasıl yönlendiriliyor? Bütün mısırları gördü. Ne oldu? Amener Resulü sırrı. Bak, diyeceğim. Amener sırrı böylece. Evet, Resul Aleyhisselam Hazretleri imanı tamamlandı artık. İmanı tamamlandı böyle. artık gaybi değil, şuhudi oluyor böyle. Hakka yakın oldu artık böylece. Yakın oldu. Tabii daha çok açmak isterim ama cemaatimiz yani Kur'an-ı Kerim bir hazine muhtemelen böyle. Yani. Bir okyanus, derya Kur'an-ı Kerim böyle. Yani her kelimesine baksan bir şeyden sırlar çıkıyor, içerisinden çıkıyor. Yine bu Miraç gecesinde bir önemli mesele aldı cemaatimiz. Namaz orada farz kılındı bizlere. Vakit olarak. Daha önce de namaz farzdı ama belli vakitleri değildi. Gece namaz kılınırdı. Allah-u Teala emretti orada ümmetine günde 50 vakit namaz bakınız. Günde 24 saatte 50 vakit namaz. Aşağı yukarı yarım saatte bir namaz. Yarım saatte bir namaz aşağı yukarı bakınız. 50 vakit namaz. Peygamber önce buna sevindi. Neden? Ta ibadet çoğaldı mı? Sevabı çoğalıyor tabii ya. Sevabı çoğalıyor. Ümmeti çabuk kurtulacaklar. Kalmayacak ümmeti fazla mahşerde. Fakat dönüştü Musa aradı. Dedi ki Musa Aleyhisselam ya Muhammed dedi. Ben çok uğraşıyorum ümmetimle. Onları ihsan edemedim. Hele sen ümmetin dedi. Ağır zaman ümmeti. Ağır zaman her peygamberin korktuğu bir an, günümüz çünkü, şu boşlar muhtemelen. İnsanların gaflete vardığı, çevrenin bozulduğu, insanların bozulduğu böyle, dünyaya dağılan kişiler, haram, günah, fıstık, hücür içerisinde hızlı bir yaşayış. Böyle. Yani zamanla yarışma ama körük yöne yarışma, hele büyük şehirlerde. Trafik tıkanır, yollara kalır, akşam evine gidemez, şu olur, bu olur, hızlı bir hareket. Harekette dedi ki ümmetin bunu kılamaz ya Muhammed sonra yanar onlar ama dedi. Tekrar Peygamber aynı makama geldi. Peygamber Allah'a dua etti. 10 rekat düşüldü. 40 rekat. Tekrar 10 rekat indi. Tekrar Peygamber dua edince yalvarınca 5 vakte indi. 50 vakitten 45'i çıktı. 24 saatte 5 vakit çıktı namaz. Peygamberimiz hem buna biraz sevindi, ümmetine hafif olacak ki 5 vakitte herkes artık kılabilir yani. Buna kılmaya artık hiçbir engel yok. 5 vakit çıktı namaz günde, çok herkes yapabilir. Ama peygamber de üzüldü ama. Tabii 50 vaktin sevabı başka, onda biri indi, 5 vaktin sevabı başka. Dedi ki Rabbim, ya Muhammed'im üzülme, üzülme, üzülme istemiyorum. Arşa bak. Baktı, ayet-i kerimeyi gördü. Men ca'e bil haseneti felehu aşru emsaliha. Ayet-i kerimesi. Yani buyurdu ki, Habibi Muhammed'im bak, bu ayet-i kerimemi sana ümmetine sakladım bunu. Bunu başına vermedim ben bunu. Nedir bu? Kim bir hasene yaparsa, sahabe en aşağı 10 katı başlıyor. Birebir yok İslam'da. Eşliğine 5 vakitten ona çarptın mı ne oluyor muhteremler? 50 vakit oluyor bakın. 50 vakit. Yani sayısı olarak 5'e indirildi ama sevap açısından sevabı yine 50 vakit olarak kaldı. Ama elhamdülillah. Kim bunu kaldı inşallah bu sevap almış oluyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri muhterem tabi dünyaya dönüşü oradan tekrar Sidre-i Müntaha Cebrail Aleyhisselam'a geldi. Onunla beraber Meclis-i Aksa'ya, çünkü orada indiriyor yeryüzüne. O sahra vardı orada, Kubbet-i Sahra, orada indiriyor yeryüzüne. Oradan geldi. Tabi evine geldi, yattığı yere geldi. Neresi yattığı yer? Ümmühani evinde yatıyordu Fransızlar. Ümmühani, amcasının kızıydı. Ebu Talib'in ablası oluyor. Peygamberimiz tabi sabah kalktı. Düşünün ki aziz cemaatimiz, şimdi şöyle bir örnek vereyim mesela, içimizden birimiz, bize bir rüya görsek, güzel rüya görsek, rüyamızda evliyaları görsek, sahabeleri görsek, hele peygamberimizi görsek, bir de rüyamızda cennete bir çıksak, açık, net, cenneti görsek rüyamızda, uyanınca ne yapıp uyandığımız zaman gözümüzü kaparız yani. Ah uyanmasak deriz. Belki de günlerce, belki de aylarca onun etkisine kalırız muhtemelen. Manevi etkisine kalırız. Peygamberimizin tabi Miraç dönüşü, aldığı o özellikler Peygamberimiz, o halleri hem kalktı. Ümmü Hani sordu, ya Resulallah, nasılsın durum, iyi misin? Ümmü Hani, bu gece ben dedi, böyle böyle, önce Mescid-i Aksa'ya gittim buradan, oradan gökleri anlattı kendisine. Dedi ki, ya Resulallah, ne dersin, haktır, doğrudur, inanıyorum. Ama ne olur, bunu sakın başkasına söyleme. İnanmazlar. Yine sana eza cafa ederler. Seni alay ederler. Ne olur bunu söyleme kimseye. Ben yani ki, ya Ümmü Hani, benim görevim her şeyi anlatmak, ümmetimi anlatmak. Ben bunu saklayamam bu şekilde. Çıkacak oldu. Hatta Peygamberimizin elbisesine yapıştı. Ne olur çıkma ya Resulallah. Anlatma bunu kimseye. Sana bir zarara gelmesin. Üzülüyor tabii. Peygamberimiz çıktı orada. Tabii o günkü Peygamberimizin manevi durum başkanı Peygamber. Gayet o hal etkisi Peygamberimiz Hazretleri. Yeniden çıktı. O günden Mekke'nin bütün merkezi sistemi Kabe'nin çevresiydi böyle. Hep o toplanırlardı. Peygamberimiz gitti, oturdu. Hıcı denen yerde. Alt yolunun bulunduğu yerde. Oturan Hazretleri. Bak olacak ya muhteremler, hemen biraz sonra Ebu Cehil oraya geldi. Ebu Cehil'in tek amacı Peygamber'e hakaret etmek, saldırmak, aferin köpek gibi havlamak. Onun görevi de o. Peygamber'i gördü, Peygamber'e huzura gelmiş, Peygamber'e o hal etkisiyle Mevla'nın huzurunda Peygamber'e sordu Ebu Cehil'in kafir, la'in. Ya Muhammed, yeni yeni bir haber var mı gene sana gökteden bir şeyden? Tabii ki o söyleyecek. Evet var. Ne var? Bu gece ben önce buradan Mescid-i Aksa'ya gittim. Oradan göklere geçtim böyle böyle. Gelin gelin buraya dedi. İnsan çekelim bakın. Bakın ne diyor bu? Ne diyor bu? Böyle böyle diyor. Ben Mescid-i Aksa'ya gittim gece buradan. Ne kadar yıldır Mescid-i Aksa? O günkü deve yürüyüşüyle giriş bir ay, dönüş bir ay. Artık tamamen bir tabi başta bir yaygaraya, alaya, gülmeye, inkarcılığa, hakarete. Artık yalan yalan, bu kadar olmaz yalan derken. Hatta bazı imanı zayıf, yeni imana gelenler bir anda dinler çıkar gibi oldu ama. O hale geldi böyle işte bir. O anda sarsıntı oldu. Yani bu olamaz bir anda diye. Hemen koştu birkaç kişi, Hazreti evine gitti, evdeymiş o. Ya Ebu Bekir, gel bak senin sahibi ne diyor diyor. Arkadaşın Peygamber'e böyle. Ne diyor dedi, sordu. Bu gece Kudüs'e gitmiş, işte Aksa'ya gitmiş. Eğer demişti, halk da doğru dedi böyle işte. Doğru dedi böyle dedi. Hazreti Bey koştu geldi. Ya Resulallah, anlat ne oldu ya Resulallah. Peygamber'e anlat tekrar böyle işte. Cebrail Aleyhisselam geldi, Burak getirdi. Burak evinde Mescid-i Aksa'ya gittim. Hazreti Bey sadakta ya Resulallah, sadakta ya Resulallah hep, sadakta. Evet doğru söylüyorsun, doğru söylüyorsun. Onun ismi Sıddık ismi kaldı. Fakat ne yaptı diğerleri muhtemelen? Dediler ki şimdi diğerleri kendi aralarında. Dediler ki Muhammed İslam'ı tanıyoruz. Mekke'de doğdu, Mekke'de büyüdü, hepimiz onu biliyoruz. Bu hiçbir zaman hayatında Kudüs'e gitmedi. Mekke'de aslayı bilmedi. İçimizde dediler ticaret amacıyla Kudüs'e gidenler var. Kimler Kudüs'e gitmişse Mekke'de aslayı bilenler bunu sorsunlar da bakalım da nasıl durumunu. Onun tabirsin bakalım. Bu sefer şimdi imtihana başladılar. İşte Mekke-i Aksa'nın kapısı nasıl, girişi nasıl, direkleri nasıl? Tabii o anda Mekke-i Aksa'nın karşısına getirildi. Onu tarif etti onları. Bakın azıcık bunları da bildiği halde böylece hepsini teker teker böyle. Kaç tane penceresi var? Giriş kapısı, kaç tane merdiven var? Direklerine, hepsini saydığı halde onlara gitmeyi bildikleri halde İnkarcılar. Peki derler, yolda bizim kervanlarımız var. Onları gördün mü yolda? Üç tane kervanı gördüm ben işte. Biri filan yerde dedi. Bir develere kaybolmuş, diğer kervan orada bekliyorlar. İnsanlar o deveyi arıyorlardı bakmadı. Yerini söyledi. İkinci kervan dedi filan yerde gördüm. Ben yandan geçerken dedi, bir deve iki kişi bilmişlerdi. Ama Burak'ın rüzgarından, hızı rüzgarından dedi, deve ürktü. Deve ürktü birdenbire, üstteki bir yere düştü, eli kırıldı dedi bakım derler. Üçüncü kervan dedi, Tenim'de, Mekke'ye daikını orada. O kervanın önünde toprak renginde boz bir deve var dedi. Yarın sabah güneş doğarken buraya gelecek, gelir onlar bunlar. Ertesi sabah beklediler. Güneş tam doğarken o kervan geldi muhteremler. Önünde o boz toprak renginde deve. Sonra diğer kervanlar geldiler. Eli kırılan kişi. Deve kaybolan bunlar. Hepsi bilindiği halde. Ama kalbi mühürlenen muhteremler. İnkarcılıkta, inatçılıkta böyle küfürde kalbi kararan, Allah korusun. Tabi gelmeye gene gelmedi. Yüce Mevlam o da cemaatimiz inşallah bütün İslam alemine bu miraç hayırlı etsin az cemaatimiz. Rabbim sonu iyisin inşallah. Diller Fatiha. Thank you.